benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme değme terime benim. Değme zalim, değme değme terime benim. Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım. Gül yüzlü cananı hey dost elden aldırdım. Ecel oku değdi değdi gülüme benim. Değme felek, değme değme gülüme benim. Değme zalim, değme değme gülüme benim. Lokman hekim gelse gelse sarmaz yarayı. Lokman hekim gelse gelse sarmaz yarayı. Hilebaz dostun on yar yar açtı karayı. Hilebaz dostun on yar yar açtı karayı. Ne köşkümü boydu dost dost ne de sarayı. Ne köşkümü boydu dost dost ne de sarayı. Baykuşlar tünedi dost dost dalıma benim. Değme felek, değme değme telime benim. Değme zalim, değme değme telime benim. Gözlerin yaşlı da dost dost için kanarlar. Gözlerin yaş dolu dolu için kanarlar. Güz ayları geldi dost dost bozuldu bağlar. Güz ayları geldi dost dost bozuldu bağlar. Hazan yedi değdi değdi gülüme benim. Değme felek, değme değme gülüme benim. Değme zalim, değme değme telime benim.